ben işin şaka bir tarafı ağır bir darbe aldım. Tekrar söylüyorum, devletle problem yaşamayı sevmem ama hakkımın yendiğini düşünme hakkımdır. Lütfen bana sınırları devlet olarak bildiriniz ki ben de sınırları geçmek gibi bir hainlik yapmayayım. Bana sınırlarımı bildiriniz. Buradan devlete arz ediyorum. Buyurun Trabzon maçı. Evet, Trabzonspor Konyaspor karşılaşması ilginç bir mücadele.